ang asahur ni sa'alit tidal si kong muna si kong bap ni asudan la ilaha ilala wa adu Allah sirika lo wa sadana Muhammad dan Abdul Rasulullah mo ila miya bina dan gaydeg usani matpina si abak kuma si itek bibta wakti si nauma nang udah mije tup dan don dosim sabri buku jiku tup nyup gaay ne ko ci def lu yago mo ne ci sangere yi lan rek ak de yedina bi rek way bi mu tuube ci tuub nga deggu la balina la bali bakku ci ababaka sidi na bi ne bu yulun te du don am sama gannaaw omar lay dog na bi ne bu magi ci gis jibril def na ci omar la ne na bi ne bu do wono omar li sa ndax fi romba di tem نبينا الحق ما عمر اسكان لا اله الا الله بدون الله امر فامر ما كما في لازم ان نوصلني بالله تسميد المعركه برب ما دل النوبه وتسميد المعركه برب ما دل النوبه ومن قبل كان دين فيه قتال ما دمانا فجاء جنوبهم عن المدافع يا جاني ربي mbedd mu Omar Dia setan dina daw mbedd ma ñen fukki fam dafa ñew ñi terroriste wallahi seen ay yu bax yek beyt ci da mal yu rafet yi ngeen ci def ak dinde mu leer mi jallana ya rabana sabila sabila li kulli khairin kullana dalila kenn musul gis bi wax inna khalaqnakum min dhikr ibnzo waja'alnakum huwuba wa khaba'ib litaharafu bedet bokku ci rek ina kar ko bokku ci rek fofu la waxe jeexi de rek len rek ay la bokku de gum yeen dom adama mang len di yeel ci lu teel andak xam xam bu werne ana non bon ci lulul matériel du apprenti du jappale khalaqakum malin bind yeen ñepp ñepp ñepp ñepp min zakrin jere len ci genn go wa unsa ak genn jigen so defé li fek lam ci kanam kiri mi day suwi ya def li fek lam do fek don ali ihdiya day don ali tahdid wonu min zakri ci mam adama rek la bone waxu sa defek lam awa rek la way bone min zakrin malin binde yen ja ken ku ci ne min zakrin ma ngi lay jele ci goro ulla bi ngeen ci do nak waja na ko ma def len su ubon ngeen di xet wa khaba'il ak giir xet sangam giir sangam lolou ma ko def la ni tay yow ana ki doon wax di taarufu xam nga lam gogo gëna nakare xam ci nahwu bayan ubadu lam tahlil lam sayruratu lañ koy tuddé lam jo xamné day jéxal nar nar lima len di bind ngeen di bari yep ak ngeen di doon goor ak jigen tara taxul ma bind len outal len giir nul li taarofo ngeen xamanté rek la ci djiblu ne bu fekke gënante la kon in akramakum mu doori ñew Allahu Allah la sey roona la الله أكبر خلقناكم من ذكر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى هذا معك ولا أم نجلي فكلام إن زيكم لجطع السروا لطف مدالك والليل بدونه سألوا تطف مدالك ودها تدعى ما يار يار ليلي ما يقدر خير ah ci ñoom dañ ko yeyo de dina yeyo ni ñu lopp ni ko paron sax ko on sax delu ci wacc wadde hey walil ila fasa ma wadde hak rabbukum ma khala walil isha yakhsha wanhari ila tajala wa khala adh-dhikr wa unzi Allahu Akbar walayli di nya ci borom katam gi meuna ñuural ba ci ba mu di guddi waxamaane wu ñuy wax ba ci bu ko naawona ray ñepp do la jappale ñew bu ñuy wax guddi ku ko am fo koy suule ci ma mel rek mëna dopp xambaami wu bëcëk bayiko mu yor yoru bayiko mu tolli ci fanwéri atam mu dopp ko te kenn du ko jàppale mu normal ko moo mën a jàpp guddi bu bërti tey doon ci xam fu mu ne ma ne ngal nga mu tol ni bëcëk ku ko bëggoon a rey ku du yàlla tax yëpp daanu néew bu tol ni guddi ku ko bëggoon a suul doomu am foo jëm waaw ina sa yakum le jeté lanu say rorango mooy lanu gëlé ca surutoraan boo dete ci li neer ina xalaxnaakum maa leen bind min la giriin ci aadama ci awa aadama kon wa unsa ak awa innama summiyat al awa li annaha xuliqat min hayy li tax ñu tudde awa dañ ko binde ci kuy dund faaruk càmmañug maam aadama lañu rocci bind ci xawa moo tax téere yi nenañu jigéen kaar ku ko bëgg a jubbanti dina indi fitna ndax ci faar lañ ko bind faar dafa dëng du noonu bo bu dëngoon ca tooy sax tantang waaye dafa dëng bu noppi woow waaw foofu affaire bi ne alal gay bu dëngoon ca tooy nga mën a fudd ak jubbanti waaye dafa dëng nga mën a noppi woow kon nga boo jubbanti rek muy dam nga naan jiw loo mu woon fase waxu ma woon loolo yëgal naa leen ni yoot naa leen guddi ñëw naa fi bëccëg fekk naa leen ci bureau yi fekk naa leen marché fekk naa leen ci biir kër waaye li ma trouvé daal mooy inisa yëkkum seen jëf le chatta am na différente torop yàlla ay wax ñeen ci nii ñeen ca daa ñeen ci fii ñeen ca fële inisa yëkkum daal le chatta waaye daal sarwoj boo ko doon tong-tong juróom ñetti xaaj juróom ñetti saan képp la ñetti saan yi ki ko tonni kenn la ku ko roy bokk ci ñetti saan yi ki ko tonni kenn la ki ko roy topp ci ba ila yowmal qiyam fa ama man ata bankal wattaqa fa ama man ata wattaqa wa saddaqa bil usna ñetti saan ko danañ ci waamaan bàqi la wa gadaba wastaxna nag yi jeex di len gi jeex bima giñe dama ne seen yef gis na na urte ngeen lol di geej ñe ngi tak seen digge ngir laakhira ñi sante laakhira di fay seen dund te wax na ba tayine bu ngon te dul am tem xey rafetul te kenn du gontaat dañu war a gembu bu am xëy rafetulee waaye dañuy bàyyi xel ndont comme kenn du xëyaat am xëy mooy ak ndaw fi nga judoo fi nga ne 30 ans li nga ci ñeme ñëwoon yàlla bariwul kon la yowoon na ngont nga defe ku sam xëy rafetul nag boo fooyee sa ngont musiba dal la sak ndaw gépp nga feyon ko yaa këbëti këbëti ha jal bi jalaan sinon ñee moom nga def sa ndaw ba mu jeex tak màgge ñëw nga ñàkk ko looy def nar koo jeexal nag ci filme cinéma ak combat looyu fa ama man ita ma dem wattaqa ma dem wala daxabil usna ababacara ngoog ak ku mel ni ababaca waaye wa ama man baxila wudaxna wa kaddaba bil usna fa boo jeeli ngoog kayfa sa ni isrolil usra kayfa sa ni isrolil usra la ilaha illa allah ñetti sañu jëkk yi ku ko tonni gëm ne yàlla am na copp ci li nga yor joxe gëm bis tënc kooku daraam du jafe bu dencul dara it daraam du jafe waaw maa yombal mbiram du fa noo bu tuut te bu ëllëgee du dañi biti saa du jot du am 200 francs te du fa nde ba ilaa yomal xiyaam maa yolonoy mbiram di koy romam bu sukuraa sam day oyof maa koy oyofal di ko oyofal ba bamirem day yaa maa koy oyofal ba di ko oyofal ba buy laaj maa koy tomtul maa koy oyofal ba sinaat da cay jaar di waaxu dem maa koy oyofal ba mu dugg bi àjjana waaye nag waa ministax naa wa kadabi bi us naa moo du di denc 1 million ci banque bi bu la lew di añ ci palaat boo xam ne benn fourchette ci nekk ak benn kudd buritee sax sa ilu ko daanu kii nag daaj dan talqim te denc ñaar fukki dërëm utu nañu satana ma baynahuma baasi laaj malika nga yéen ci xilaan daa bi alaaji gay ñooñu moonu dewi yewoom annabi ababacar nena nabi uxrij biman fi bayt ne bee ko sant soo ne maa fi bayti min irami nag kenn nekku ci ni néeg bi kon nga wax lu dëgg ne aysito ngi fi te soxnaam la mu roma nañ fi di soxnaam aysito di roma di soxna na fi mu ne ko nag maa fi bayti min irami ab jàmbur amu ci nitan fi naa waaye ab jàmbur amu ci kii sa doom la sa jabar la maa la ko may kii sa doom la kon nag waxal maa doonahunna sirrun maktub caw ko doo la waxe nag laqad jaana laami xas ni ñonaat laqad jaana billaay dikkal nanu léegi mission bu jege ci yàlla jëri yëpp nunu ko lan la maa kuntu mooy la ma ne ko munt sibi ndi ko xaar ndigal la ma doon xaar yow na kon su mag dem ci laa joon sa kos kon it la nga doon xaar ñëw na maa kuntu muntadiran baax na maa kuntu muntadiran baax na njaboot gi bu ngeen ci boolee maa ku naa muntadiran ababacar ne ko lañ doon xaar lan la mu ne ko bi isni ijrisina ci ndigali génn dëkk bi tey mu ne ko jëm fan mu lig daar yi fi ñuy wax medinatul munawara pour la ci turi medina daar mu ne ko luy pexe mu ne wax sa simi takka sa bagaas amul waajtaay Yeah. لنا بك سرورا لك من في شبهة العالم وآمر ثم ثم ni dina genn lis giit nag wama bita ay nit di xad yuktasir bépp fiel joo xam ne lamu ca saa noo dang ca bëgg a taf araf wu niroog moom mën ngaa gàtte ñu ci wu jëkk ba bàyyi fa benn ba a istihaba xale si aba ya Ababacry rasoul na ko Ababacar ne na bi ndax yàlla daf ne dafa tudd sama tur mu ne ko waawaaw nee na day Jibril neel na bi ak Ababacar nañ ànd mu ne sama tur sax yàlla tudd ko mu ne waaw mu jooy waroon amoon am auteur bu toll ni ngay dem di génn ñu di ma tudd di ma booleeg yow fekk lii maa ndaa tax nabi daal na wax ne Ababacar li mu leen rabe du rakk yu bari du ñeneen jaar du jàng alquran lëf la loo xam ne mu nga sax seen digg xol ba Ababacar mujj dundam ba la féetee ngelaw res bu ñu la kaalaay xeeñ ngir ragal yàlla xol bi di togg waaw loolu bu iq yusxala ne bi naam bakka dafa jooy suróoran wa aïsatu nag doom ja xadistaax rabat aïsatu mbir ma doon na mbir mu tumu rank ci moom ndax ne ma ndey ma adri ma kuntu musulman ne ku mukk adri di xam bu ka aan ay jooy yoo xam ne mbégte ko wa njooyi mbégte dina am njooyi naqa dina am jooyi naqa toujours ñu ngi koy tudd ci xol dooyi bànneex jooyi bànneex ñu ngi koy tudd toujours ci xel xel ak xool bokku ñu liggéey te ñaaram kuy jooy ngir mbégte wala mbee rongay ya day sedd guy kuy yool ngir naqa wala mbee rongay ya day tàngi jir ah musul koo xam xale bu jigéen boobu ñu lal ba sa ngi ci diggi kër gi muur ko malaanam ñu day dem cay kay jëkkëram muy jooy jooy yooyu jooyu lan la boo yootoon ba làmb ko am ngay ngi say dugg yi ndax boo dem sa lan ndokka yàlla sama papa ak sama yaay niñ ma xatale woon maa ngi dem jëfiri ñaari béyti yi ngeen gan ñooñu ñoom moom yëf yi dañ leen ko jàppaloon Ababakar ne ko waaw nabi ne ko waaw yow la yalla wax wax ma ci debi bi kari nabi ne ko yalla bugula takkali ci jëm ak sama jëm bugula takkali ci turu sama turu nena la nabi ngi jiddu wëru ko wëru gam fukki fan ya ñaar ba ci altine Ababakar jiddu rakki gam fukki fan la ñett ba ci talaat la ilaha illallah ndeysaan dafa musa am xam nga Babacar atiq sadiq rafiq bu ci nekk dàkkantal am la waaye bu ci ne nebe ko dàkkantal nebir nga mus a toog si dabi bi ko di ñëw mu ne ko bëgg xool ku yàlla gore safara xoolal waa jële rabaka sidiq bu kenn doon tekki sa ngemb pour xel mu dal kenn ko ko jëkk def ma Ousmane bu Seyna Omar Seyna Omar mi nabi ne bu fekkoon ne ki ne yonente dina am sama gannaaw moom lay doon suma gajee gis jiir yu defe ne moom ci Omar te ñu boom ko tekki te taxul mu yóbbaale xel mu dal xeex na Badr Ousmane moo xeexul Badr mais Seyna Omar amul benn attaquement bu mu luppee àll yu demul xaybar nabi daf ko dénko mbaayi ashab al arbaa moom amul benn attaquement bu Mustapha fekke nabi nag icëppe da daan toog yeble icëppe daf daan def itam mu def invitation bu rëy Mustapha ne nañu képp ko am jafar ji la lew am dépense bu la lew mu togg ko togg bu ñor nga oosay naw la ñu dëju nga fàtte na yaa moom kër gi fàtte na yaa joxe dépense bi ba entretien bi sa loxo di leen saxal sa yaram araam na sama moo tax sëñ Abdoul Cisse xalifa bu baax bii tasur mu def ko moom loo dégg ci téere yi ne ku ko def ne bi defoon na ko sëriñ bi ci da xalifa bu mag mu ngi ci tànki doom la lu bëkk de ma ci këri kaw ci xew-xew bii waaw ne bi togg lu ba mu ñor mu ñëw sexal Ababacar Omar la jëkk sexal mu wanaas mu topp sexal Ousmane mu wanaas mu topp sexal Aliyine benn tibb mu wanaas mu sexal Aboubacar benn tibb mu wanaas mu sexal mu tibbaat jox ko mu wanaas mu tibbaat jox ko ba muy ñetti yoon ñu ne ko lu tax ñun ñi ku ne benn Ababacar ñett mu ne dama tibbal jox ko dégg jibri ne nii ma rafiq ma tibbaat asrafir ne nii ma sadiq moo tibbaat ñu ne nii ma rafiq Ababacar rafiq baax na Ababacar sadiq baax na Ababacar atiqit baax na dafa am soxna su dëkkërëm tukki mu gént garab gi ci digg këram daan mu dem nettali ko rasulullahi nabi ne ko day booye boo solu ci ji sa jëkkër Fatuma noo soy wëñee kuy ñibbi si dajeeg Ababacar waaye waxu ko fu mu demoon waxu ko in biñ ko wax daf ko ne lan la jongoma ji mu ne ko suma jëkkër a dee sama jëkkëru tukki woon ma génta garam ci sama digg kër daanu mu ne ko demal bale sa jëkkër dina ñëw tey Ababacar Sidiq ko fàtte de loo si jaaxle lool nëbba na ko nag na ci Mustapha la jóge waaye dafa dem toog tuuti wal si agsi mu toog tuuti waa ji nuyoo mu toog tuuti jibi ne dara ci Ababacar ci rasulullah naka waa jee nga noon dee nekay deewoon na mais sa xaribe def ñaaxu mbim te maa ko tudde sa diix lu wax am na waa ji dekkal naa ko ngir sa baata Ababacar waaye buy sangu rek dellu ba sàq ba musumee ko di sangu falow dee fastur asaar nabi bi annahum kilaafatu abbaat nabi jamilu jox na nabi ba jaara yonte yàlla mohammed jox na ko jaabu adiqum wa zani isayl ilqaar ila qiyaam bu sey jenn bo la xal da si juuti makhluhu yatasak ajibul wadani ismi fil khair aqyan wa janna jannatin dan ajibul wadani ismi fil khair aqyan ni ababakar yebal ma jaaru bi teug bi mu bindal ma ci ñox li la ilaha illa allah bu ci dara yok ababakar dem jox jaaru bi ñu bind ci la ilaha illa allah mu ne ko tek ci muhammadu rasulullah mu tegal ko ko ci mu tey jaar bi bank ko baaxi jox ko nabi nabi xol ko fekk ñu bind ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah abubakar sidiqulay mu ne ko ya asif ma za sawayti abubakar ndolante li nak man la ilaha illallah santon mu ne ko la ilaha illallah nga ma santon mom la ci def lu wonit mom la ci teug bi def muhammadur rasulullah ji abubakar sidiq ji nak def lu ko ci mu ne ko yalla yeewu jibril ne ni nga baña tagale suma os suma turak sawas نالا بني تاغالي سواس سماوس اديق وتريزن بالغار الاخيان وقد اعاد ابو بكر لاجرته وقد اعاد ابو بكر لاجرته وضع الى دين الجزاء الله كن عما بكرن لهجرات راهي لاتين جزاء الله ذن عنا هذا الليل يا إلهي وجزع أبدا أنا محمد مختار بالقدر مولانا وقد أعد أبو بكر لهجرته رهينتين جزاه الله صنعا هذا جميعا يا ay ndemintel la ak de nit gi ci kanamam lu muy liggey ha liggey de sara jele won ci leetul israay zara la won lu ci bib ko don waxana abda أبو بكر لإجرته رائلتي من نيك وحدي جستو يا الله جفن أبا بكر نجساو يا الله في أبا بكر موم لاو يا الله سني عمي كيبرم كيول منك أكيو على جمالي نجتي أبا بكر فوقون نريانجي fogon na gaday gi te xamne nabi ama war way mu jende ñaari mol yu niro yu giyen nangu ñu sammi ken du len wëg ci wala ngam la len defoon duñ len beylo bu wax ak mom nak banako defa bi dafa war mu ne waaw def na yoxet jall ci wanako da ko xaron ma tukki na deret indi ñaari naak na guna ko ñu ko tak nga dafa bëdde nabi nako jaay mi bi munoko buma la jaay sama alal munoko sama diina ñor na ma ñor go xamne fay jaar ba wala ko du doon ñax kenn ma koy jinn jiyentu nañ fa lu yag waye def ko mu jey jinn deku tuti waxat a defek para para won lu yag kan Abu Bakr lan ra'ilati ngir lan li jireti de saw yalla say waji ujulaw yalla sunni ani kay borom xibal Allahu akbar way nak fu sante nign fa dama la jaay ak dama dem ci lulul suba ñax bop de fu ñor jada ma qarzara hal badra ma ana ta tuda bi al fa dilta amra al wasima